colonie de Save. Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pote pale ulipo, ni saa 11 kamili katika studio za Radio Isanganiro. Ni wakati wa kusikiliza taarifa kupitia Radio Isanganiro. Kwanza ni muhtasari wake. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Kimataifa nchini Burundi anaomba viongozi wa Burundi kuendelea majadiliano na wapinzani yaliyoanzishwa na muungano wa nchi za kanda za Afrika Mashariki. Uchaguzi wa marekebisho ya katiba ya Burundi uligubikwa na dosari kadhaa. Hayo ni matamshi ya mwenyekiti wa shirika Pareseme linalohimiza watu kubadili mwenendo na fikra. Na huko mkoani Muyinga, mahakama yamekatia kesi ya kifungo cha maisha vijana watatu wanaotuhumiwa kumalizia maisha mwendesha pikipiki siku ya Jumanne wiki. Hayo na mengine ni katika habari hii. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanze na habari ya usalama. Kina mama 23 miongoni mwa 29 waliokamatwa na polisi nchini Kenya hivi karibuni wamerejeshwa Ijumaa hii nchini Burundi. Hayo yamebainishwa na msemaji wa polisi Pierre Kurungulikie. Anasema kuwa kina mama 6 wamebaki nyuma ili watoe ushahidi katika mahakama huko Kenya. Kwa mujibu wake, kina mama hayo wanarejeshwa makao yao baada ya uchunguzi kufanyika. Tumsikilize bwana Kurikie, Pia Kurikie. Ni wakina mama 23 wanaletwa na polisi ya Kenya na ni wana kabila ya Burundi. Walitoka Burundi tarehe 21 mwezi Aprili na walikuwa wanapelekwa kuuzishwa nchi za Kiarabu, na polisi ya hapa Burundi kaongea na polisi ya Kenya kwamba kuna watu wanatoka Burundi wanapelekwa kuuzishwa Warabuni. Polisi ya Kenya ikaanza sasa kazi yake ya uchunguzi, na tarehe 21 wakakamata sasa hawa wakina mama. Wote walikuwa 29 lakini hapa wanatuletea 23. Ni kusema kwamba kuna wangini 6 wanabakia Kenya kwa sababu wanaalikwa mahakama kuenda kusema ukweli kwa hii kazi ya kuuza watu, kwa sababu kuna watu wawili walikuwa wapeleka walishikwa na polisi ya pale na watapelekwa mahakama pale. Sasa kuna au wakina mama 6 walibakia pale ni watu walikuwa wanaalikwa kwenda kutoa ushahidi. Hivi sasa kuna faili zililetwa na afisa polisi wa Kenya. Mliona afisa polisi wane wa Kenya walikuja na wakaleta na faili ya uchunguzi walifanya. Hivi sasa polisi ya uchunguzi ya hapa itafiki naendelea na uchunguzi kusoma kwanza mambo yote anakusanywa ndani ya faili hiyo, na nyuma ya hapo watawasikiliza hawa wana wakina mama. Nyuma kusikilizwa atawaacha waende nyumbani kwao. Mwakilishi maalum wa katiba ya Umoja wa Kimataifa nchini Burundi anatoa wito kwa viongozi wa Burundi kuendelea majadiliano yaliyoanzishwa na viongozi vya wapinzani katika mkutano wa shirika la Umoja wa Kimataifa uliofanyika jana Alhamisi. Michel Kafando alieleza kuwa majadiliano ndiyo njia mwafaka ya kudumisha amani nchini Burundi. Hali ya kutoelewana ilijitokeza kwenye mkutano huo kwa sababu kuna walioeleza kuwa Burundi inatawaliwa na amani kwa sasa. Mengi zaidi na Fabrice Kabura. Katika mkutano huo, nchi ya China inatoa wito wa kuheshimu uhuru wa Burundi. Kwa upande mwingine, Russia inatangaza kuwa Burundi inasingiziwa uongo. Mabalozi wa Burundi wanasema kuwa tatizo la Burundi si la kutafutia jibu katika shirika la Umoja wa Kimataifa kwa sababu nchi inatawaliwa na amani kwa sasa. Nchi za Bolivia na Guinea Equatorial zinasema kwamba maandalizi ya uchaguzi yanahusu nchi peke yake. Katika tangazo lililotolewa, inaonekana kuwa nchi za Marekani na Ufaransa zina msimamo tofauti na nchi hizo za kwanza. Nchi ya Ufaransa inaona kuwa kubadili katiba vinakandamiza makubaliano ya Warundi yaliyosainiwa Arusha. Marekani kwa upande wake inatangaza kuwa baadhi ya vilivyobadilishwa katika katiba mpya vitasababisha vurugu kuendelea nchini. Balozi wa Burundi anashukuru jinsi uchaguzi ulivyofanyika. Anafahamisha tena kuwa wanaosema kwamba mkataba wa Arusha haukufanywa utaratibu wanataka tu kuyumbisha usalama. Michel Kafando katika upande wake, hakuna njia nyingine ya kutatua mizozo nchini Burundi isipokuwa njia ya majadiliano. Anaonyesha mashaka kwa kuwa miezi sita imepita huku kundi jingine la majadiliano likianzishwa lakini hakuna matokeo. Asante sana Fabrice. Nchi ya Burundi iko tayari kuendelea na majadiliano yanayofanyika nchini kati yakiongozwa na tume ya kitaifa ya majadiliano CNDA. Hayo ni matamshi ya naibu msemaji wa rais wa jamhuri Alain Diome Ndeimana, anayeleza kuwa uchaguzi wa kura ya maoni uliofanyika tarehe 17 mwezi huu ni matunda ya majadiliano ya hayo ya kitaifa yaliyoendeshwa na Warundi pekee bila msaada wa nchi za kigeni. Uchaguzi wa kura ya maoni uliofanyika tarehe 17 mwezi huu Mei umegubikwa na dosari za kuzidi kiasi. Hayo yanabainiwa na yamebainiwa leo Ijumaa na mwenyekiti wa shirika linalohimiza watu kubadili fikra na mwenendo Parseme kwa ufupi katika mkutano wa waandishi wa habari. Fostendi Kumana anaomba wanaohusika na kuandaa uchaguzi kukosoa dosari hizo katika uchaguzi ujao ili pasishuhudiwe migogoro ya kisiasa wakati wa kipindi cha uchaguzi nchini hapa Burundi. Hayo ni yanasemwa na Fostendi Kumana akitafsiriwa na mwenzetu Claude Mbananayo. Tumefuatilia kwa karibu uchaguzi na tumeona kwamba kuna dosari ambazo zimejitokeza za kukosoa ili pasipatikane mtu anayekuwa na mashaka kila wakati baada ya uchaguzi kama nchi nyingine. Tumeona kwamba wasimamizi wa uchaguzi hawakurahisishiwa katika kazi zao. Kingine tunaomba wahusika wote na uchaguzi watumike bila upendelevu wowote. Na katika kuhesabu kura pawepo mwanga na utulivu. Na kila wakati sheria zikigeuka kama katiba mpya raia huwa wanafaidika nini? Tumeona kwamba tangu zamani sheria zimegeuka, raia hawakufaidika chochote kuhusu haki za binadamu, sheria iliyo huru, ukosefu wa ajira, kupiga vita rushwa. Tunasikia kwamba kila mara panapokuwa serikali mpya, je, maswali hayo yatashughulikiwa? Asante sana Claude. Ni endelee na habari hii. Baadhi ya vijana wanaoishi mitaa ya Ngagara, Jibitoke na Buterere wanafahamisha kwamba wako katika hali ya kukana ubaguzi kati yao na kuweka mbele kudumisha umoja na mshikamano baada ya mafunzo waliopewa tangu mwaka 2016. Walifahamisha hayo Alhamisi hii tarehe 24 Mei mwaka 2018 katika warsha ya amani iliyoandaliwa na shirika la American Friends Service Committee, wizara ya mambo ya ndani. Wanaomba vijana hao kuonyesha mwenendo mzuri katika jamii na kujiendeleza kwa miradi midogo mengi zaidi na mwenzetu Placide ni Mungere. Walipo kusanyika kwenye uwanja wa Cibitoke ni hapa jijini Bujumbura hapo jana, vijana waliopata mafunzo kutoka shirika la American Friends Service Committee wakitumia nyimbo, michezo ya kuigiza, walikuwa wakiacha ujumbe kwa vijana ili waepukane na utofauti wao bali wazingatie usalama kati yao. Mmoja wa vijana hao anaeleza kuridhishwa na kupata mafunzo kuhusu kutatua mizozo bila kutumia ubavu na kupata mafunzo kuhusu namna wanaweza kutunga miradi yoyote ya kujiendeleza. Mwingine kati ya vijana hao analeza kuwa kutokana na mafunzo hayo wanaweza kutumia kiutani kwa kuita huyu ama yule bila hatia yoyote au kujikuta katika mashirika mbalimbali bila ubaguzi wowote kama ilivyokuwa awali. Ildefonsi Niyungeko, kiongozi anayesimamia mradi wa mafunzo ya kuipenda nchi katika wizara ya mambo ya ndani nchini Burundi, aliwatolea wito vijana hao kutumia ujuzi waliopata kwa ajili ya maendeleo ya nchi kupitia kupitia miradi yao midogo midogo. Ifahamike kuwa vijana walionufaika na mafunzo hayo tangia mwaka 2016 ni pamoja na vijana kutoka mkoa wa Bujumbura, mkoa wa Bururi hususan tarafani Mugamba na manispa ya Bujumbura. Anayesimamia miradi katika shirika American Friends Service Committee, Pierre Nyabenda, alieleza kuwa mikoa hiyo ilichaguliwa kwa sababu vijana walionekana kutengana kutokana na tatizo zilizotokea nchini mwaka 2015. Asante sana Placide, tuende na habari hii. Kuendesha shughuli za kilimo kwenye milima iliyoko kando ya jiji la Bujumbura bila kuzingatia utaratibu wa kilimo kando za mji na maandalizi ya ujenzi bila kutimba mifureji ni chanzo cha mafuriko yanayojitokeza kwenye kata mbalimbali za kaskazini la jiji Bujumbura. Arben Bonera ne mtaalamu wa mazingira anaeleza kuwa kabla ya ujenzi wa nyumba zilizomo maeneo hayo maji yalikuwa yanapata pa kupitia, ila kwa sasa yanajitokeza kwa kasi na nguvu na kusababisha hali ya mafuriko. Wapitaji wa kata ya Kigobe kusini ya barabara inayotambulika kama Mukarakara wanaiomba serikali kufanya ipasavyo ili nyumba zilizoko hali ya hatari zisibomoreke kwenye mto Nahangwa. Wanasema hayo wakati ujenzi wa ngambo za mto huyo zilisitishwa. Aliyepewa soko la ujenzi wa ngambo hiyo alikuwa amefahamisha kusubiri mkataba mpya wa kuendeleza ujenzi. Kifungo cha miaka 5 ndio adhabu iliyochukuliwa na mahakama mkoani Mwaro dhidi ya watatu walioshutumiwa kuiba mifugo ya mbuzi kwenye kitongoji cha Kibogoye tarafani Nyavianga mkoani Mwaro. Katika kesi hiyo ya dharura ya Haramsi, watu wawili walikana shutuma zinazo wakabili. Duru kutoka kwa viongozi mkoani Mwaro zaeleza kuwa wizi wa mfugo ni moja wa vitendo vinavyoyumbisha usalama mkoani humo. Habari hii ni kutoka kwa ripota wetu mkoani Mwarorora ndi kulio. Mahakama ya mkoa wa Muyinga imekatia kesi ya kifungo cha maisha vijana watatu waliomalizia maisha mwendesha pikipiki mmoja siku ya Jumanne wiki hii. Majambazi hao walishirikiana kumuua mwendesha pikipiki huyo na kumzika kwenye kata ya Gasenyi iliyoko mkoani Muyinga. Raia waliofuatilia kwa karibu kesi hiyo walipongeza mahakama kwa kazi waliofanya, ila wanaomba uchunguzi wa kina dhidi ya waendesha pikipiki wengine watatu waliotekwa nyara na kumaliziwa maisha na watu wasiotambulika. Mwisho, watumishi wa hospitali ya Buhiga mkoani Karusi hawakuhudumia wagonjwa asubuhi ya leo Ijumaa. Chanzo ni mtumishi wa hospitali hiyo aliyepelekwa na watu ambao hawakutambulika usiku wa kuamkia leo kwa wakimtoa kazini. Duru kutoka kwa viongozi wa hospitali hiyo zaeleza kuwa mtumishi huu yuko gerezani ya ujasusi mkoani Karusi. Habari hii tumepokea kutoka kwa ripota wetu mkoani Karusi, Blaise Pascal Kararumie. Hapa ndipo ninapotamatisha habari ya siku ya leo. Ni washukuru ni ninyi wote mliweza kutegea sikio habari hii. Ni mshukuru na mwenzetu fundi mitambo Arubendi Wayo akishirikiana na dadake Audrine. Hapo ni tusawe ni wasomea habari hii na watakia kila laheri na mfuatilie vinavyofuata.